het begin van zondag 24 september. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inwoners van Zuidoost-Limburg maken zich grote zorgen over de sluiting van de spoedeisende hulp in Heerlen. Volgens het ziekenhuis is dat nodig vanwege een groot personeelstekort. Daarom moet de spoedzorg en de kraamafdeling verplaatst worden naar Sittard-Geleen, zo'n 20 kilometer verderop. Tegenstanders van de plannen hielden een protestmars en haalden 30.000 handtekeningen op. De spoedeisende hulp staat in meer plaatsen onder druk. Zo is de spoedpost in Zutphen alleen nog overdag open en sluit op termijn twee ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Het Oekraïense vredesplan en de laatste VN-voorstellen om de graandeal in de Zwarte Zee nieuw leven in te blazen zijn allebei niet realistisch. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, gezegd. In het plan staat onder meer dat Oekraïne alle door Rusland ingenomen gebieden terug wil. Volgens de Russische minister zal de oorlog uitgevochten moeten worden op het slagveld als Oekraïne en het Westen hun standpunten niet bijstellen. In Frankrijk is de Rwandese oud-bestuurder Pierre Kayondo aangehouden voor medeplichtigheid aan de genocide in Rwanda in 1994. Kayondo zou Hutu-milities hebben gevormd en wapens hebben geleverd. Bij de genocide in Rwanda werden Tutsi's gedood door Hutu's, meestal op een gruwelijke manier. FC Volendam heeft thuis tegen Heracles Almelo het eerste punt gepakt in de Eredivisie seizoen. Na rust kwam de club op een 2-0 achterstand, maar de club gaf niet op en uiteindelijk werd het 2-2. NEC heeft thuis tegen FC Utrecht gewonnen. Die wedstrijd eindigde in 3-0. PSV verpletterde Almere City. In Almere werd het 4-0 voor de Eindhovenaren. Het is de vijfde opeenvolgende Eredivisie-zege van de koploper. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht zijn er opklaringen. In het binnenland kan het mistig worden. Komende dag schijnt de zon, maar in de middag zijn er stapelwolken. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Mijn gast van vannacht is in het paradijs geweest. Maar hij zag ook de hel. Ik heb het over journalist en documentairemaker Sinan Chan. Hij neemt ons mee naar het Midden-Oosten, letterlijk van de Hof van Ede tot aan het kalifaat. Bevindt het paradijs zich echt in het land tussen de Eufraat en de Tigris? Of misschien toch aan de Waal, in zijn eigen Nijmegen? De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus programmamaker Sinan Chan. Hoe is het om de hel te zien? Wat leert het je over de mens? En heeft Sinan niet een hekel gekregen aan religie na wat hij allemaal gezien heeft? Ik ga het hem vragen uiteraard samen met vaste gast theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Sinan Chan, welkom in De Ongelooflijke. Heel goed dat je er bent. We kennen jou natuurlijk van jouw documentaires en de programma's die je maakt. Jij gaat heel vaak naar het Midden-Oosten. En hier in Nederland hebben we dan misschien al snel de neiging om dan gelijk te denken aan problemen in het Midden-Oosten. En die zijn natuurlijk ook groot. Hoe zou dat nou komen? Ja, ook jouw laatste programma, laatste documentaire gaat er natuurlijk over. Maar het Midden-Oosten wordt van oudsher natuurlijk ook geassocieerd met het paradijs. Ja. Daar heb je ook programma's over gemaakt. Kan je ons misschien zo aan het begin van het gesprek ook een beetje meenemen naar het paradijselijke Midden-Oosten? Ja. Is er dan gelijk een plek waar je aan moet denken? Nou, ik kreeg die vraag natuurlijk toen ik vorig jaar de serie Op zoek naar het paradijs maakte. Vier delen, een beetje de rivier de Eufraat volgen. Beginnen op de Ararat waar Noah gestrand is. Ja, Noah. Volgens de mensen die daar woonden. Nee, maar daar zou de Ark van Noah ergens liggen. Ja, die zou daar liggen op een soort plateau. Terwijl, het is, moet je heel eerlijk zeggen, een gekke plek. Het ligt heel hoog in de bergen. Ja. En het heeft echt een vorm van een schip ook. Oh, dat heb je ook gezien? Ja, dat heb ik ook gezien. En dat is toevallig ergens in de jaren 50, 60 heeft een Amerikaanse piloot vloog daar toevallig overheen. Ja. En er was een aardbeving. En daar lag dus allemaal grond op dat plateau. En er is er van afgegaan. En toen zagen ze dus van, hé, wacht even. Ik zie daar een hele gekke vorm dit. Oh. En En de mensen daar, maar ja, ik weet niet of dat zo is, die zeggen dat de afmetingen ook klopt. Oké, maar is de berg heeft een vorm van. Ja, een die boot. Berg heeft een vorm, maar het is gewoon echt een gekke vorm. Ik bedoel, of ik erin geloof, nee, ik denk het niet. Maar ja. Ik zag het en toen dacht ik, ja, maar ik snap wel dat je denkt. Een bootvorm. Dit is toch gek dat het deze vorm heeft? Want dit is niet winderosie. Het, is, het heeft iets echt. Het heeft echt, je zou zeggen, daar heeft gewoon een schip gelegen. Ja. Zo ziet het eruit. Oh, bizar. Oké. Okay. Ja. Ja, nee, en daar ben je dus geweest. Ja. En je bent dus echt, je hebt ook de paradijselijke plekken bezocht van het Midden-Oosten. Waar de boom staat, volgens ook weer de mensen die daar wonen. Waar de Eufraat en de Tigris, de twee rivieren, bij elkaar komen. Oh, de boom des levens, paradijs. Zoals in de Bijbel, Adam, volgens mij ook de Koran. De boom van Adam, waar de boom van Adam stond. Je bent gewoon in het paradijs geweest. Ik ben in het paradijs geweest. Waarom ben je weggegaan? In El Kuna. Ik moest wel even het paradijs zoeken in een soort woonwijk. En toen kwam ik dus op een punt waar de twee rivieren bij elkaar komen. Waar een boom staat, waar de boom stond. Oh ja. Maar volgens de overlevering daar heeft Abraham later daar een boom geplant op dezelfde plek waar die boom stond. Een soort aandenken. Ja, aandenken. En mensen vroegen aan mij, heb je dan een paradijs gevonden? Ja, het paradijs is in het harte van mensen, denk ik. Ik bedoel, als jij zegt, is het een plek? Nee, het zijn eigenlijk verhalen. De mooie, ontroerende verhalen, de mooie menselijke verhalen, de poëtische, de hoopvolle verhalen. Er waren een aantal verhalen die mij heel erg raakten. Eén daarvan was een jochie van 6 die door zijn moeder is achtergelaten in een Arameese klooster in het zuidoosten van Turkije. Zij was op de vlucht in de jaren 50 en heeft haar zoon daar achtergelaten. Het is een heel oud kloostercomplex. Want de oudste kloosters en kerken van de wereld zijn daar. Ja, precies. Ja. En op de vlucht kon ze hem niet meenemen. Ze waren met z'n drie, twee zusjes en hij. Hij was de jongste en hij was een beetje ziek, zwak en misselijk. En heeft hem toevertrouwd aan de priester in het klooster. Hij heeft gezegd van, nou, ik laat hem hier achter. Heeft tegen haar zoon gezegd, ik kom jou ophalen, wacht op mij. Ik beloof je te komen ophalen. En kleine Bahe, zo heette de jongen van 6, heeft 70 jaar gewacht op zijn moeder. Ach. En zij is nooit gekomen. Nee. En is zij overleden onderweg, is er iets gebeurd. Mensen zeggen dan, ja, wat een gek, waarom wacht hij dan daar? Hij is de tuinman van de klooster geworden. En hij heeft geen dag een stap buiten het klooster gezet. Elke dag bij de poort gewacht. Omdat zijn moeder hem nou eenmaal had beloofd. En ja, je kan het dom noemen, maar ik vind het liefde. Mm. Ja. Toewijding, ergens in geloven, want zij had beloofd. En hij had steeds gezegd, maar stel dat ik wegga en zij komt. Hè? En ik ben er nooit meer. En ik ben er niet. Nou, toen hij overleed, dat is nog niet zo lang geleden, 2015... hebben ze hem ook in de tuin begraven. Hij ligt dus ook nog in het kloostergebouw. Had wel gezegd van, is mijn moeder nou eindelijk gekomen? Ik wacht al zo lang. En toen heeft de priester gezegd, jullie worden heel snel herenigd. Namelijk, hij zat al aan het eind van zijn leven. En ik vond dat een ontzettend ontroerend mooi verhaal. En hij is eigenlijk die jongen van 6 gebleven. Ja, je kunt ook zeggen, het is een heel mooi ritueel, of zeg je, het was ook wel echt een beetje simpele iemand? Simpel, maar wel mooi in zijn hart. Precies. Want iedereen, iedereen was dol op hem. Hij was zo puur, zeg maar. Ja. Dat de mensen die ik sprak, die zeiden, ja, ik heb geen puurdere mens ontmoet in mijn leven. Prachtig. Die zo zonder haat, zonder wrok, zonder nijd, nooit boos werd. Ja. En elke avond bij de poort wachtte totdat het donker werd en zij weer niet was gekomen en eigenlijk weer met gebroken hart toch gaan slapen. Met de dag erop hopen. Het is ook natuurlijk hopen, hè? Want misschien, Is dat wel dat stukje paradijs. Ja. Een lieve persoon die elke dag de liefde weer een kans geeft, ondanks de teleurstelling. Ja, precies. Ja, paradijs. Ja, het Midden-Oosten beginnen natuurlijk nu een beetje op een andere manier, namelijk de paradijselijke manier die we benadrukken. Ja, gelukkig. Midden-Oosten, je zegt gelukkig, want het wordt geprogrammatiseerd. Ik heb natuurlijk ook allerlei programma's gemaakt waarin het natuurlijk over conflicten gaat en oorlog. Ik bedoel, het is ook het oudst bewoonde plek. Hè. Het is logisch dat daar al eeuwen wordt gevochten om dat stukje. Super vruchtbare plek. Nou, we weten ook dat ze op een gegeven moment olie hebben gevonden. Hè. Wat ook en vaak er nog complex. Wat ook niet helemaal helpt. Hè? Vruchtbare halve maan tussen woestijnen in, olie. Ja, heiligdommen natuurlijk. Ja, heiligdommen natuurlijk ook. Ja, hè? Ja, Jeruzalem, waar natuurlijk een stad is waar lang om getwist is. Het werkt, maar het is wel een prachtig gebied. Ja. En de mensen zijn ook gewoon prachtig. En de culturen zijn prachtig. En de verschillende geloven die zich daar hebben gevestigd. Of je nu naar een Aramese kerk gaat, of naar een Sjiïtische heiligdom, of naar een Joodse synagoge. Ik vind het mooi daar. Mm-hmm. Eigenlijk, je zou bijna willen dat ze dat kleurrijk, dat ze dat zelf ook zien, hoe mooi dat is. Mm-hmm. Dat een kerk net zo mooi als een moskee en omgekeerd met een synagoge is. En dat al die kleuren samen eigenlijk de schoonheid van het Midden-Oosten. Ja, ja, ja. En niet dat het, wat natuurlijk de afgelopen periode... Maar ook wat we natuurlijk van IS hebben gezien. Hoe ze natuurlijk al die minderheden daar hebben verdreven. Ja. Dat in het oude Nineveh een hele grote groepen christenen eigenlijk verjaagd zijn. Ja, ik ben daar geweest bij kerken die eeuwen oud waren, die in puin lagen. Dat je echt dacht van, joh, dit krijg je niet meer opgebouwd. Nee. Op de manier zoals het... En die gemeenschappen zijn weg. En de gemeenschappen zijn weg. Dus zonder gemeenschap heeft die kerk ook geen, in die zin niet zoveel waarde. Ja, zo waren we even in het paradijs en nu zijn we alweer in de pittige realiteit. Ja, nee, zeker. Ja, hel en hemel liggen daar dicht tegen elkaar. Ja, die liggen daar zeker dicht tegen elkaar. En... maar ik denk dat als we het nu ook naar Oekraïne kijken, hè, dat die dichtbij liggen of naar Joegoslavië. Het zit ook helaas ook een beetje... Europa van de 20e eeuw natuurlijk. Een beetje in de aard van de mens. En ik vond dat Martin Luther King dat ooit mooi had gezegd. Van we hebben van alles ontwikkeld om als vogels te vliegen en als vissen. En niet geleerd om gebroederlijk met elkaar te leven in al die duizenden jaren. We willen naar Mars en we hebben de mooiste kleren en de meest geavanceerde auto's maken. Maar één ding hebben we, zeg maar, als mensheid niet goed geleerd. Dus gebroederlijk en zuster in vrede en liefde met elkaar omgaan. Ja. Met al die verschillen die alleen maar het leven mooi maken. Ik bedoel, een bos met één type bos zou ook niet, een boom zou ook niet mooi. Dat is wel een beetje heel romantisch natuurlijk. Verschillen maken het leven niet alleen mooi, toch? Ik bedoel, was dat nou maar zo? Verschillen. Soms zijn ze ook buitengewoon irritant. Nou ja, het zorgt voor conflicten, dat weten we. Jouw geloof, mijn geloof, jouw etniciteit, mijn etniciteit, jouw secte, mijn secte. Karakter, verschillen. Karakter, zeker. Ja. Maar ik vind, maar dat is misschien ook omdat ik zoveel reis, dat voor mij de schoonheid van het leven zit hem echt in al die kleuren. Ik vind dat echt fantastisch. Die verschillende geuren, de verschillende klanken van het leven, de verschillende manieren van humor, de verschillende manieren van verdriet verwerken, de verschillende manieren van geloven. Ik vind het echt zo prachtig. Ja. Ik zou zo graag willen dat je zou zien dat de schoonheid is van het leven. En niet zozeer jij hebt gelijk, ik heb gelijk. Maar dat is inherent aan de mens, hè? Dat geldt niet alleen voor een geloof, maar ook voor een ideologie. Ja, zodra ik het wil opleggen aan je, alles wordt lelijk. Of dat nu een geloof is, of een mening is, of een ideologie is, wat het ook is. Nee, dat is zeker. Maar Sinan, is dat ook niet het geloof van de reiziger? In de zin van de mensen die jij bezoekt, die wonen en leven op dezelfde plek. Die zien al die verschillen niet zo. Die zijn eigenlijk altijd met dezelfde buren bezig en met dezelfde paar mensen om zich heen. Jij gaat daar rond, jij ziet die bonte verscheidenheid. Ja. Je zweeft er een beetje boven en je zegt, konden ze het maar wat beter met elkaar vinden? Ja. Dat is ook de reiziger, de romanticus. Tuurlijk, maar dat is ook de romanticus. Ja. Ik bedoel, ik ga naar een christelijk dorp en ik word hartstikke gelukkig. En vervolgens reis ik door naar een islamitisch dorp die misschien helemaal niks met elkaar te maken hebben. Maar kijk, ik heb wel gezien dat ook in de geschiedenis, dat op een gegeven moment, als je een homogene samenleving, wat voor lelijkheid dat zorgt. Of dat nu fascisme is, of communisme, of wat we bij Islamitische Staat natuurlijk hebben gezien. Ik vind dat het grootste verlies van het huidige Turkije, is eigenlijk wat er 1915 is gebeurd met al die christelijke minderheden. Ja, de Armeense genocide. Die Armeense genocide, Pontusgrieken die daar woonden. Het was zo'n kleurrijke samenleving. Zij waren de beste ambachtsmensen. In allerlei wetenschappen waren ze goed. In de diplomatie. Ja. Alle banken werden gerund. Alle staatsbanken door Armenen. Zo belangrijk. En in een grote lappendeken wat zich in het Ottomaanse Rijk. En toen ze een deel van de Armeniërs vernietigden, later pas begrepen ze, God, wat hebben wij eigenlijk gedaan? We hebben onszelf kapot gemaakt. Namelijk onze beschaving kapot gemaakt. Onze samenleving kapot gemaakt. Een volk wat al 4.000-5.000 jaar hier woont. Hè? Ja. Een van de volkeren die het langst in één gebied woonde. Onze broeders en zusters waar we 700-800 jaar mee leefden. Dus je ziet bijvoorbeeld in de architectuur in Turkije. Na 1915, niks fatsoenlijks gebouwd. Alles is daarvoor. In de klassieke muziek ook, is allemaal daarvoor. In allerlei kunstvormen is allemaal daarvoor. En de wortel met het verleden is doorgesneden, zo gezegd. Is doorgesneden en wat nieuw is, is het niet helemaal. En je wordt natuurlijk ook niet heel erg gelukkig als je je geluk bouwt op het verdriet van een ander. Nee. Dat brengt geen geluk. Nee. Dat zei mijn oma altijd. Mm-hmm. En nu pas, jaren later, begrijpt een deel van de Turken die denkt van, man, wat hebben wij eigenlijk een groot verlies eigenlijk. Niet alleen voor hun, maar ook voor ons. Ja. Überhaupt. Ja, de Armeense genocide, voor niet iedereen heeft er misschien nog paraat, maar ongeveer 1,5 miljoen mensen kwamen daar bij om in 1915. 1,5 tot 1,9, 1,5 tot 1,9 miljoen mensen in het oude Ottomaanse Rijk, die eigenlijk al uiteen was gevallen. En er kwamen drie eigenlijk jonge Turkse officieren die de macht grijpen en denken, alle christelijke minderheden moeten weg. Beginnen met deporteren van mensen. En op een gegeven moment slaat dat over in moorden. En hongertochten en zo, hè? Hongertochten. En het wordt ook gezien als de eerste holocaust van de 20e eeuw. Dus het is nog lang voor de Tweede Wereldoorlog. En er zit één heel gruwelijk detail. Het Ottomaanse Rijk had de Duitsers als bondgenoten. Ja. En de Duitsers hebben de Turken heel intensief geadviseerd in wat ze moesten doen. Ja, hoe ze het probleem moesten aanpakken. Al die Duitse officieren die toen daarmee te maken hadden, zien wij later terugkomen in het nazi-regime. Praktijkervaring opgedaan, Ja, bijna eigenlijk een soort blauwdruk oefenen. Om jullie een voorbeeld te geven, dat de Turken de lijken in de straten lieten liggen. Dat vonden ze niet goed voor het moraal van het leger. Dat kon efficiënter. Dat staat ook letterlijk in een correspondentie tussen Duitse diplomaten. En als je dan later natuurlijk ziet, hè, Tweede Wereldoorlog, denk je, dit is echt eng. En het hele genocidehandvest bij de tweede van de Verenigde Naties, wat in 48, hè, nu 75 jaar geleden, daar wordt ook de Armeense genocide meegenomen. Het zijn eigenlijk twee dossiers die ze meenemen. Ja, de Holocaust en de Armeense genocide. Goed dat je dit nog onder de aandacht brengt. Want het is soms ook een vergeten genocide, denk ik, in het Westen. Iets waar weinig aandacht voor is. En wat ook altijd gevoelig ligt natuurlijk. Ja. Wat jij zelf ook. Het ligt natuurlijk ook gewoon deels gevoelig, omdat het ontkend wordt. Hè? Ja. Al 100... Een officiële staatsdoctrine in Turkije. Het is strafbaar ook. Heel lang artikel 301. Het beledigen van de Turkse staat. Dus ik beledig je de Turkse staat als ik zeg het is een Armeense. Je maakt er geen vrienden mee. En wat je dus ook ziet is Nederland, hè? Het parlement erkent het als genocide, maar de regering niet. Die noemt het de kwestie van de Armeense genocide. Ja. Want wij willen de betrekkingen met Dan kun je er aanhalingstekens omheen zetten. Maar hoe zou het zijn als we de Tweede Kamer zou zeggen, het is de Holocaust, en dat het parlement zegt, of dat de regering zegt, de kwestie van de Holocaust. Als bijvoorbeeld Duitsland het nog steeds zou ontkennen of zo. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk ook ergens een beetje pijnlijk, hè? Ja. Die ontkenning doet zo pijn. Realpolitiek, Sian. Ja. NAVO-bondgenoten en alles. Zeker. Bij die ontkenning doet pijn. Jij hebt natuurlijk zelf een aantal jaren terug een documentaire gemaakt over de Armeense genocide. Ja, hebt daar zelf ook gezegd, ten eerste, dit is echt gebeurd. Ja. En ten tweede heb jij excuses aangeboden. Je bent van Turkse komaf. Ja. Dat heeft, ze zien ook jouw leven, denk ik, op een negatieve manier veranderd. Want als je dat zegt, zeker als je zelf van Turkse komaf bent, dan ben je eigenlijk je leven niet meer zeker. Nee, ben je persoon non grata. En ik heb het geweten vanaf 2015. Al die jaren daarna bedreigingen, intimidaties. Op allerlei manieren. Van dat ik ergens boodschappen doe, schreeuwende mensen om mij heen had, of mijn auto parkeerde. Dat ik op een gegeven moment, waar veel Turkse Nederlanders kwamen, dat die plekken ook vermeed gewoon. Maar ook de mensen in mijn omgeving de last van hadden. Ik kijk, ik heb het samen met Are gedaan. Dat is een Armeens-Nederlandse musical-acteur. Hebben we samen een reis gemaakt. Wij hebben onszelf, begin van de reis, beloofd... omdat we er vrij blanco in stonden... positief, negatief, wij gaan hier heel eerlijk naar kijken. Alles wat op ons pad komt. Ja. Dus we gaan in het archief kijken, we gaan met mensen spreken en noem maar op. Ik kwam op een gegeven moment halverwege tot de conclusie... ja, ik heb nu zoveel gezien, zoveel gehoord, zoveel gelezen... zoveel plekken bezocht. Ja, ik zou niet weten hoe ik dit anders moet noemen. En ja, dat dat woord genocide dan in 1915 niet bestond... wat doet het ertoe? Uiteindelijk van wat er uiteindelijk is gebeurd. Namelijk een heel volk wat je hebt weggevaagd. En ik vond zelf het allermooiste moment... misschien ook wel in mijn gehele carrière, journalistieke carrière... was mijn ontmoeting met Papi Moses. Een man van 105 die de genocide had meegemaakt. Hij was 5 toen. Zijn hele familie is uitgeroeid. Hij heeft het als kind dwars door de woestijn gelopen. Heeft hij het half dood gehaald. Ja. Papi Moses, papi is opa. Opa Moses heeft het gered en is daar opgenomen in een weeshuis. Als 5-jarig met geen niemand meer, hè? Geen familie. Geen ouders, maar ook geen neven en nichten. Niks meer. Dus papi heeft daar zijn vrouw Isku ontmoet. Die was een baby. Die had het ook overleefd. Zij was een paar maanden oud. Zijn daar samen opgegroeid, getrouwd. In Armenië gaan wonen op een bepaald moment. En... ja, 100 jaar later zit er een Turk bij hem in de tuin. En vraagt eigenlijk om vergeving. En niet omdat hij iets heeft gedaan... maar omdat hij ook een deel stukje van de geschiedenis... van zijn grootouders meedraagt. Voor duidelijkheid, dat ben jij, hè? Diegene in de tuin. Ja, en dan ben ik in die tuin. Ja. En dat was een heel lang, moeizaam proces, kan ik je zeggen. Dat duurde uren. En ik wilde graag verzoenen dat je op zijn minst naar hem toe... van mens tot mens kan zeggen... het spijt me wat je is overkomen. Hij wilde niet, hij vertrouwde Turken niet. En als jullie hadden gezegd dat het een Turk was... had ik hem niet ontvangen. En dan zag je dat zijn vrouw en zijn zoon op een gegeven moment tegen hem ook zeiden... maar papa, hij heeft niks gedaan. Vervolgens zei hij dan weer... maar denk je dat het dan klaar is? Als hij dan, weet je wel, ik heb dat gezien. Ik leef al 100 jaar met een eeuw, hè, met deze... Ja, je kunt moeilijk zeggen zand erover. Ja, zand erover. Ja. En ik had toen ook een moment dat ik dacht van... ja, ik kan dit niet eens eisen van hem. Wie ben ik? Om te zeggen, papi, kun je even die eeuw... kunnen we even vrolijk doen met elkaar... en bij elkaar een beetje knuffelen. Ja. En toen hadden we ingepakt en nog koffie gedronken. En wij gingen weg... En toen zei hij, wacht even, ik wil nog iets zeggen tegen hem. En dus hij komt zo, loopt moeilijk, komt naar mij toe... legt zijn hand op mijn rug en begint te praten. Ik versta geen Armeens, maar ik kijk om en ik zie dat de tolk is aan het huilen. Ach. En toen dacht ik eigenlijk al, ja, ik weet eigenlijk al wat hij zegt. Hij zegt namelijk, ik vergeef je en jij kan er niks aan doen... en deze pijn die zullen we meenemen in het graf. En met ons zal het sterven. En het allermooiste, dat wilde ik even aan jullie vertellen. Sorry dat het zo lang duurt. Nee, ik vind het interessant. Is dat ik een dag later zijn zoon belden. En dat papi had gezegd, het is rond nu. Hmm. Ik ga niet met haat en wrok en nijd dood. Mooi. Het is klaar nu voor mij. En toen dacht ik, ja, dit is... laat ik zeggen, nog 1000 keer mooier dan welke prijs ook die ik heb gehad, journalistieke. Ja. Dat iemand dus ook zelf vindt dat het rond is. En zo voelt het bij mij ook. Het was een soort, ja, ik voelde zijn pijn. Mijn familie en vader zeiden, heeft daar toch een kwalijke rol in gespeeld. Niet zozeer vergeven. Dat is denk ik wel belangrijk om erbij te zeggen. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen misschien zeggen, ja, vergeving vragen. Jij hebt er dan niks mee te maken. Maar jij zegt, ja, in mijn familiegeschiedenis... Ja, is aan mijn vader zeiden, hebben zij ineens hele veel Armeense gronden bemachtigd. Nee. Nou, dat kan niet. Nee. En er is nog een andere reden. Ik ben ook Turks staatsburger. En ik ben burger van Nederland, maar ook van Turkije. Dubbele nationaliteit. Maar ook van een staat die al 100 jaar het verdriet van deze mensen ontkent. Dus voor mij is het een dubbele excuses. Okay. Symboolfunctie heb je ook. En ik vind dat een excuus helpt. Ook al heb ik niks gedaan. Nee, je ziet wat het in gang heeft gezet bij hem. Ik kan nog 20 jaar in de journalistiek, maar ik weet dat ik zo'n moment ga ik nooit meer meemaken. Weet je wel? Het is en persoonlijk en dit is veel meer dan journalistiek. Ja, dit is precies. Dit is, en er leeft volgens mij niemand meer die de Armeense genocide heeft meegemaakt. Die zijn echt nu dood, volgens mij. Misschien nog, nog 8 jaar geleden. Dus ja, dat is. Ja. Ja, nou, we begonnen in het paradijs. Daar zitten we inmiddels niet meer. Ja. We zitten wel in het paradijs. Ik vind Papi Mozes in het paradijs. Het is mooi om zo naar te kijken. Je hebt natuurlijk heel veel gezien in het Midden-Oosten. Stefan zei net, het paradijs en de hel liggen dicht bij elkaar in het Midden-Oosten. Je hebt het paradijs gezien, letterlijk de Hof van Eden. Ja. Zoals het nu geclaimd wordt. Ja. Heb jij ook de hel gezien? Ja, ik denk dat ik de hel heb gezien. Ja. Hoe ziet dat eruit? De hel is verschrikkelijk. Ja, ik bedoel, ik heb echt de meest donkere kanten van de mensheid gezien. En de meest gewetenloze, de meest gruwelijke. Dat je het je probeert het te begrijpen, te rationaliseren, maar je krijgt een soort kortsluiting in je hoofd. Omdat je denkt, maar hoe kan dit? Hoe kan het dat mensen in staat zijn om dit te doen? En wat is dan hetgeen wat je gezien hebt? Ik kan je heel veel dingen noemen, maar bijvoorbeeld een van die dingen waar ik echt een kortsluiting van kreeg, is in Noord-Syrië, in de buurt van Kobaan, in een dorp, had IS iedereen uitgeroeid. Ook alle kinderen. Maar ook alle dieren. Gewoon alles waar leven in zit. En het ging zover dat ze kinderen hadden onthoofd. Van 8 jaar. Ook een van 5. En je probeert, ja, het is heel stom dat ik dit zeg, maar niet zozeer begrijpen, maar hoe je ze tot zo'n daad komt. Kijk, als je iemand doodschiet, dat kan best onpersoonlijk zijn als jij ver weg staat. Maar onthoofden, dat is zoiets persoonlijks. Want ik moet jou in de ogen kijken, ik moet jou vasthouden, ik moet jouw keel doorsnijden, ik snij in bot, in spieren, in... Misschien huilt iemand, vraagt iemand om. Dat is niet 1 keer, maar 2 keer, 3 keer. 3 keer, 4 keer, 5 keer. En dan bij kinderen. Weet je wel? Dat je dan denkt: oké, wat gebeurt er in jou dat jij denkt: dat kind van 8 ga ik onthoofden? Ook al ben je boos, ook al wil je wraak nemen, ook al is er dan nergens in het lichaam een klier die zegt: nee, maar dit kan niet. Die man wil ik best vermoorden, die ook. Maar dit kind, daar ga ik niet aan beginnen. En ik heb in de jaren dat ik daar reis zoveel gruwelijkheden gezien. Of dat nu kinderen waren waar bomgordels aan werd aangetrokken. Ja, en die baby dan, hoorden we laatst, hè? Ja, en dan gewoon richting de vijand laten rennen. Wat denk je nou, dat mensen op kinderen gaan schieten? Ja. Dus ik heb wel eens een kind gesproken waarvan een bomgordel dus niet was afgegaan. 10 jaar oud. Tegen mensen die minder valide waren, hebben ze gezegd: ja, in de ogen van God zijn je sowieso minder waardig. Dus je kan maar best jezelf opblazen. Het zijn zoveel dingen om te noemen. Seksslavinnen met Yezidis. Kinderen van 10, 11. Hè. We hebben het over mensen die hier naar de groep 6 en 7 gaan. Hè. Die dan seksslavin worden. Ik heb ooit een Yezidi-man ontmoet. Die had 3 vrouwen en drie dochters en een vrouw waren geroofd door IS. En jaren later heeft hij de jongste dochter en zijn vrouw gevonden. Maar al het licht uit de ziel was gedoofd. En het was eigenlijk niet meer zijn vrouw. Ze was niet meer vrouwelijk. Hij heeft nog jaren naar die andere 2 dochters gezocht. Woonde in een kamp, slechte omstandigheden, en is gewoon van een brug gesprongen. Weet je waarom? Omdat hij niet meer in gerechtigheid in dit leven geloofde. Hij zei misschien in het volgende. Hij kon eigenlijk niet meer met die pijn omgaan. Dus als jij mij zegt, ben je in hel geweest? Ja, ik denk dat ik in hel ben geweest. Ik hoor nu deze opsomming geven eigenlijk. En ja. Ik kan nog 3 uur over je vertellen wat ik heb gezien. Precies, en terwijl je dat antwoord gaf met de gruwelijkheden die elkaar dan opvolgen, dacht ik van, waarom stelde ik eigenlijk deze vraag? Mm-hmm. Ja, het neigt bijna naar een soort gewelds daarna te vragen. Is het belangrijk om dit te zien? Is het belangrijk om dit te vertellen? Is het belangrijk om dit te weten? Nou, ik vind hoe het belangrijk eruit ziet. Ja, om dit vast te leggen, hoe stom het ook klinkt. Ook in het kader van gerechtigheid. Hè, dat we met z'n allen weten wat zich daar heeft afgespeeld. Hè, dat niet zomaar een staat was. Maar een staat die ongekend gruwelijk was. Ja, de islamitische staat. Rudy Franks, Belgische collega, zei tegen mij, Sinan, ik reis al 35 jaar rond in conflicten over de wereld. Dit is de meest donkere plek die ik heb gezien. Zegt Rudy, hè? Bedoel, en die heeft veel gereisd, veel gezien. Die zegt, ik heb nog nooit zo'n gruwelijke plek meegemaakt als het kalifaat, wat zich daar heeft afgespeeld. En dat is ook precies zoals ik het ook voel. En het is belangrijk om die verhalen te vertellen, dat die mensen, ook de slachtoffers, gehoord worden. Ja. Dat liefst eigenlijk een tribunaal wordt opgericht waar deze mensen eigenlijk allemaal berecht worden. Dat hopen de Yezidis ook. En dat we, ja, dat we ons hoofd niet vanaf moeten wenden. Ook al is het gruwelijk. Ik kan jullie zeggen, het waren niet de dagen dat ik dacht, wat leuke dag vandaag, weet je. Ik ga weer gezellig werken en ik ben vrolijk en we gaan weer naar Syrië toe. En het was echt met de tegen. Ik heb heel vaak gezegd, ik vind mijn werk niet leuk. Dat meen ik ook echt gewoon. Nou ja, maar ik kan me voorstellen, als je ziet wat jij hebt gezien, verpest je dat ook niet een beetje? Is er niet iets wat er bijna permanent knapt bij je als je... Ja, ik kom uit een gezin met twee hele activistische ouders die heel erg geloven dat de mens in zijn eenvoud en puurheid gewoon goed is en dat omstandigheden mensen slecht maken. Maar ik geloof daar niet meer in, dat het alleen maar omstandigheden zijn. Er zijn gewoon mensen die gewoon slecht zijn, echt. En dan kunnen we wel gaan zeggen, ja, de omstandigheden maken mensen slecht. Wat die omstandigheden ook zijn, en ik snap het soms. Dit soort evil, want dat zo noem ik het gewoon. Ja. Ik kan gewoon geen andere benaming noemen van alles wat ik heb gezien. Je kan geen normaal mens zijn als je deze dingen doet. Echt serieus. Ja. Er zitten echt IS'ers bij die het echt voor wraak doen. Hè? Maar dan heb je wraak en dan is bij wijze van spreken je dorst gelest. Maar deze mensen, er kwam geen einde aan de gekkigheid. Je zegt, er zijn mensen die gewoon slecht zijn. Ja. Heb je dan de indruk dat we het over een bepaald type mens hebben? Of is het misschien nog griezeliger dat onder bepaalde omstandigheden misschien niet iedereen, maar wel heel veel mensen eigenlijk ook tot soort daden kunnen komen? Ja. Is het iets in ons allemaal? Of hebben we het over een bepaald type mens? Nou, ik denk dat het en een bepaald type mens is, dus waar serieus echt iets los is in de hoofd. Maar ik geloof ook, zoals Hannah Arendt dat zo mooi beschreef, dat ook gewone, tussen haakjes, fatsoenlijke mensen in staat zijn tot gruwelijke dingen. Ik bedoel, ik weet niet of jullie in Auschwitz zijn geweest. Nee. Dat is gewoon gebouwd door ontzettend intelligente mensen. Ja. Ingenieurs, timmermannen. Mensen die van Bach hielden. Ja, van Bach hielden, artsen. Ja. Allemaal hele normale mensen. Maar die een soort fabriek hebben ontwikkeld om mensen te vernietigen en daar zeep van te maken en weet ik veel, kussensloops al die haren die daar, dat je daarnaar kijkt, dat je denkt, wat gruwelijk dit. Dat, en het is ook weer zo'n schuldige plek. Je komt daar en je krijgt ik krijg dan meteen al buikkrampen, pijn ervan. Je verkilt. Dat ik er daar ben en van elk detail, dat je denkt, hoe is het mogelijk dat er mensen een fabriek hebben om gewoon mensen te vernietigen gewoon. Vrouwen, kinderen, mannen, ouderen, maakt allemaal niet uit. Allemaal in een gaskamer. En dan vervolgens daar dus producten van maken. Ben je al onderzoekend voor je gevoel dichter bij de waarheid gekomen? Waarom dit nou mensen dat soort dingen doen? Waarom dit kwaad gebeurt? Of zeg je, hoe dichter je erbij komt, hoe minder je eigenlijk begrijpt van het pure kwaad? Ik denk dat dat vooral het laatste is. Ja. Hoe dichter je eigenlijk bij die waarheid probeert te komen, hoe minder je mensen begrijpt, echt waar. Het is dat zei ik ook tegen je. Ik heb echt kortsluitingen gehad. Gewoon, en toen dacht ik moet gewoon stoppen, want ik snap het gewoon niet meer. In mijn hoofd gebeuren er allerlei dingen. Ja. Dus ik probeer dan me te verplaatsen in situaties, in redenen. En dan denk ik, hoe kun je nou zo op deze manier moorden? Om jullie nog een ander voorbeeld te geven, is misschien een beetje een gek voorbeeld. Op een gegeven moment gaan ze in een bepaalde stad in het kalifaat, Maskane, waar gaan ze vergaderen of ze alle zwarte of alle witte honden moeten doodschieten. Kun je het voorstellen? Volwassen mannen, die gaan dus vergaderen. Moeten alle witte of alle zwarte hond? Ze komen er niet uit en denken, we gaan alle honden, alle huisdieren, alle poezen, alles afknallen in de stad. Wat was de gedachte erachter? Nou, hond onrein, hè, in hun gedachten. Maar zwart en witte toch allebei dan? Ja, maar dit is dus, daar wordt dus gewoon over vergaderd. En dan denk je, wat is dit voor een staat, semi-staat geweest? En dit soort dingen. En dan zit je te denken van, wat is de ratio daarachter? En zo gefocust op vernietigen van leven. Ja. Maar dat is misschien wel het pure kwaad. Het bouwt niks. Het maakt alleen maar kapot. Het bouwt niks, het vernietigt alleen maar. En het vernietigt op een manier. Je moet nooit vergelijkingen trekken. Maar ik denk dat we dit nog niet eerder hebben gezien op deze manier. Namelijk historische plekken vernietigen. Kerken vernietigen. Archeologische dingen in het museum vernietigen. Mensen vernietigen. Dier vernietigen. Waar kan... ook gewoon gewassen vernietigen, hè? Gewoon in brand steken. Oh ja. Dat je echt pure denkt, vernietiging. Een orgie van verwoesting. Ja, orgie van verwoesting. En alleen maar verwoesten. Maar ik vind het fascinerend wat je zegt. Hoe dichter je erbij komt, hoe minder het eigenlijk te begrijpen is. Het is ermee gestopt, echt waar. Om het te proberen te begrijpen. Wat je zegt, het klinkt misschien een beetje gek om het nu wat filosofisch op te reflecteren. Maar dat is natuurlijk wel heel vaak gezegd. Het kwaad is niet... het tegenovergestelde van het goede, maar het is een soort afwezigheid. Het is een nietsigheid, hè? Ja, klopt. Dus iemand heeft het uitgelegd zo, die zei... kijk, als je het woord goed gebruikt, vaak om bepaalde eigenschappen aan te tonen. Een goede stoel, heb je wat vier poten, kun je stevig, kun je op zitten. Ja. Goede wijn heeft een bepaalde smaak. Ja. En palet, goed mens heeft bepaalde eigenschappen. Ja. Maar slecht is niet dat hij wat andere eigenschappen heeft. Nee, het is de afwezigheid van al die eigenschappen. Ja. Een slechte stoel mist dingen. Een slecht mens mist gewoon dingen. Als je in de ogen kijkt... moreel kompas, een geweten. Ja, als je in de ogen kijkt, dan zie je een leegte. Ja, klopt. En dat is waar. Dat is eigenlijk waar. Het is bijna, het klinkt bijna gewoon niet eens meer menselijk. Het klinkt bijna een soort van diabolisch. Gewoon echt... Ja. Dat is een kwaad zo verschrikkelijk... dat je bijna denkt... Ik heb wel mensen gesproken toe die zeiden... in God geloven vind ik lastig, maar in duivel geloven kost me geen enkele moeite. Ja. Snap je dat zo niet? Ja. Maar ook je zegt nu, in God geloven vind ik lastig, in de duivel niet, als je dit ziet. Die pijloze leegte of vernietiging of die het leed... wat zo ontzettend groot is... dat roept natuurlijk allerlei levensbeschouwelijke filosofische vragen op. Natuurlijk ook van oudsher de vraag... die ook wel door mijn hoofd spookte toen ik me ook voorbereidde op dit gesprek. Ja. Je documentaires ging kijken, ook andere interviews waarin je verhalen vertelde. Ik vond het zwaar af en toe. Dat je gaat je automatisch verplaatsen in de slachtoffers in die verhalen. Ja. En dan totale hopeloosheid. De totale hopeloosheid. En de zoektocht naar gerechtigheid, hè, die niet komt. Waar je dus ook het geloof in allerlei dingen kwijtraakt. En het geloof in de mens, in de mensheid, in God, hè? God. Dat je in instituties, in alles, dat je denkt van waarom is er niemand om voor ons op te komen? En ik dacht echt, het klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb dingen gezien van IS waarvan ik dacht zelfs de duivel zou zeggen, goed bedacht, dit zou ik niet eens hebben bedacht. Iemand in een kooi stoppen en dan langzaam laten verdrinken. En dat dan grappig vinden. Of iemand in een kooi stoppen en brand steken, hè, hebben we ook gezien. Die piloot van het Jordanië. Ik heb zijn ouders ooit gesproken. En de moeder wilde niet naar de beelden kijken. De vader heeft gekeken omdat hij wilde zien hoe zijn zoon op zijn laatste moment was. En dat je echt denkt dat je dit dan ook nog met drie camera's filmt. Diepe zucht. Ja, het is gewoon... Ik kan er eindeloos over praten, maar het is goed om over het te praten, hoor. Want om het kwaad te begrijpen moet je er ook over praten. En moet je ook met die mensen praten, vind ik. Daarom heb ik ook best veel IS'ers geïnterviewd. Maar het is soms dat je... Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat het helemaal niet zo gezond is om het te begrijpen. Ja. Als je het kwaad echt begrijpt, dan ben je er zelf misschien wel deel van. Ja, begrijpen, natuurlijk anders dan begrip, hè? Ik heb geen begrip. Maar, als je echt snapt hoe het werkt. Ja, zo op die manier, ja. Nou, misschien dus heb je gelijk dat je het helemaal niet moet willen begrijpen. Voor mij een teken van gezondheid dat je het niet snapt. Nee, het is meer gewoon dat ik de hele tijd denk van hoe kom je tot zoiets, snap je? Welke poorten passeer je om uiteindelijk dit monster te worden wat je bent geworden? Wat is er in je leven gebeurd? Je hebt het ook gevraagd aan mensen, toch? Ja, maar sterker nog, jouw meest recente programma natuurlijk. Ja, Inside Kalifaat. Fascinerend om te zien. Eigenlijk om die vraag die jij nu oproept. Van hoe kom je daartoe? Want dat programma is eigenlijk, jij interviewt twee Nederlandse IS'ers. Ja. Die al 5-6 jaar daar vastzitten of zo in Syrië. Ja, 4,5 jaar, bijna 5 jaar. Ja. Zitten in de Syrische gevangenis. Hebben dus deel uitgemaakt van IS. Jij interviewt ze. Allebei gewoon, weet je wel, ze zijn herkenbaar. Ja. Zitten ogenschijnlijk twee gewone jongens tegenover jou. Ja. Die normaal praten, die normaal overkomen. Ja. Als je ze op straat zou tegenkomen, zou je denken, nou oké, gewoon prima jongens. Je denkt niet, je zit tegenover het absolute kwaad. Nee, klopt. Nee, klopt. En ik weet natuurlijk niet precies wat die jongens hebben gedaan. Je ziet wel dat ze weer klassiek ontkennen eigenlijk. Ja, hè? Ja. Dat een is administratief medewerker en de ander was communicatie. Ja, geloof ik eerder iemand gesproken die tompoesen maakte voor IS. Ja, ene was banketbakker daar. Hè? Die maakte tompoesen. Ja. Kijk, wat ik daarover kan zeggen is... IS, in het begin hebben ze ontzettend veel gebied veroverd. Dat is niet met tompoesenbakken gebeurd. Dat is met vechten gegaan. Ja, ja. Vervolgens hebben ze een semi-staat opgericht. Daar ging in de belasting en zo en dat soort dingen. Dus dan heb je administratieve medewerkers nodig. Meestal dat soort baantjes waren ook voor de locals. Dus de lokale IS'er uit Irak, uit Syrië, noem maar op. De mensen die vanuit Europa kwamen, die kwamen om te vechten. En voor niks anders. Niet om communicatiespecialist te worden of tompoesbakker of weet ik veel wat. Dus daarvan weet je, je liegt gewoon. Want iedereen. Ja. Je moest ook een formulier invullen als je bij IS kwam. Moest je aangeven wat je wilde worden. Suicide bomber staat erop. Dus vechters. En vechten tot de dood. Je kon niet taxichauffeur, tompoesen, administratief medewerker, dat kon niet. En om administratief medewerker te willen zijn, hoef je van Zoetermeer niet naar het kalifaat af te reizen. Nee. Kun je ook een kantoortje in Zoetermeer. Ja. Deze jongens zijn ook een van de eerste uitreizigers. Dus deze vanaf 2012. Okay. Toen bestond IS nog niet. In het begin zat daar nog een zeker idealisme bij, wat een beetje vergelijkbaar is met jongens die in de jaren 30 naar Spanje gingen. Ja, om tegen de nazi's te vechten en zo. Dat idee. Ja. Maar ja, goed. Er waren toch best veel groepen actief. Ja. Waarom dan kies je voor deze? Ja. Waarvan we weten waar ze staan. Ja. En als je echt idealistisch bent, dan had je die humanitaire tak op moeten gaan, vind ik. Ja. Hè? Ik bedoel, dan zeg je, nou, het vechten is aan de Syriërs zelf, als ze dat willen. Hè? Ik ga kijken of ik voor de burgers die klem zit... Sluit me aan bij een hulporganisatie. Ja, bij een hulporganisatie. En die waren daar ook gewoon. Zijn mogelijkheden genoeg. Precies. Maar het is ook wel... vermakelijk. Het gaat over een wrang onderwerp, maar het is wel vermakelijk hoe jij Abdullah volgens mij een van de jongens confronteert. Die zegt, ik was gewoon telecomspecialist en laat je vervolgens foto's zien met een bezoek aan, met wapens. Ja, dat is vooral heel triest eigenlijk. Je prikt er in ieder geval nogal doorheen. Maar hoe die gasten daartoe komen, dat is natuurlijk een interessante vraag. Want zeker die Yassin, hele verstandige jongen. Ja. Die volgens mij allebei uit een heel warm gezin. Ja, een warm gezin, normaal gezin. Ja, dus prima voor elkaar. Ze passen niet in het profiel. Ze praten best positief over het leven in Nederland. Zeg maar. Niet het type waarvan je zegt, dit is evil. Nee, want bij die anderen zie je dus in hun jeugd en thuis veel problemen. Dus echt problematische gezinnen. Gewetensfunctie, laag intelligentie, dat soort types. Bij deze twee niet, gek genoeg. Echt een warm gezin. Ze zeggen ook, de reden dat we weg gingen was niet om Nederland. Hè? Nee, dus niks tegen Nederland. Ze praten best positief over hun leven in Nederland. Alleen ik vind dan als je daar naartoe gaat en je merkt na een tijdje van, dit is het eigenlijk niet. Ja. Waren er genoeg mogelijkheden om terug te komen. Maar vervolgens bij Al-Qaeda aansluit en dan nog denken, nog één stap verder. We gaan het islamitische bij IS aansluiten. En dan tot het einde blijven. Ja, ik bedoel, je kan ook gewoon zeggen... Maar heb je je vinger erachter kunnen krijgen wat die gasten drijft dan? Is dat puur religieuze waanzin? Of is dat avontuur? Deels religieuze waanzin. Namelijk in een pure staat willen leven. In een homogene... Dat speelt mee, hè? Puurheid. De puurheid. Ja. Alle vrouwen bedekt rondlopen. Dat we met z'n allen bidden. Dat er tijdens de Ramadan niemand buiten eet. Dat er niet gerookt wordt. Geen compromissen meer. Nee. Nou ja, ik denk dat profeet Mohammed... zelf zou zeggen, ik heb hier niks te zoeken. Maar, jongens, het kan wel wat minder, jongens. Ja, het kan wel wat minder. Wat een gekkie zijn dit. Ja, en ja, dat je echt denkt, maar puur kan niet. Want puur betekent dat iedereen die niet wil leven zoals jij, die moet je dus vernietigen. Ja. Of dat nu moslim of christen of jezidi is. Ja. En dat ze dus ook gewoon executie ook elkaar pakken. Dus er zijn ook heel veel dat ze elkaar van tovenarij, weet ik veel wat, beschuldigen. Maar dat zie je natuurlijk, dat zag je bij de communisten ook. Op een gegeven moment gingen ze elkaar verraden. De Franse revolutie natuurlijk. De Franse revolutie, al die bewegingen die streven naar een soort zuiverheid. Ja, klopt. 100% puurheid. Ja. Ja, daar kom je er zelf achter natuurlijk. Dat is niemand. Ja, het is een soort moderne Jacobijn eigenlijk. Franse revolutie goed. En vervolgens iedereen plant zelf onder de kutjetje. Ja, precies. En het roept natuurlijk ook vragen op. Want die jongens die zeggen ook tegen jou, we willen terug naar Nederland. We willen gewoon normaal berecht worden zoals iedere... Ja. Ze zeggen ook, zeker die Yassine, die is heel schuldbewust. Die zegt, ik voel schuld, schaamte. Ja. Ja. Maar waarover dan? Over Tom Poezenbakken? Ja. Ik bedoel, even serieus. Nee, over dat hij heeft deelgenomen. Maar hij vult niet in wat dat dan is, zeg maar. Ja. Nee, want hij denkt, stel dat ik een keer voor Nederlandse rechter terechtkom, kan ik maar beter niet zeggen wat ik gedaan heb. Ja. Maar goed, voor zover ik kan beoordelen met mijn beperkte mensenkennis, denk je, er zit iemand die wel oprecht spijt heeft. Ja. En die wil terug naar Nederland. Gewoon, Nederlandse rechter moet over me oordelen. Gevangenisstraf, prima, hoort er allemaal bij. Ik neem het met graagte aan. En dat is natuurlijk een discussie die nu loskomt. Maar eigenlijk... Een discussie waar jij zelf eigenlijk een beetje antwoord op geeft... met het verhaal wat je later belicht in de documentaire... met het verhaal van Oussama Attar, volgens mij. Ja, klopt. Ik vind het een... Kijk, wat ik er lastig aan vind in deze hele kwestie is... één, wij staan voor onze democratische waarden en voor de rechtsstaat. En die geldt voor iedereen. Of je nu Dutroux heet, of Taghi, of de vreselijkste mensen. Volkert van de G, of Mohammed B, maakt niet uit. Die moeten... recht hebben op rechtsbijstand. Gewoon zo, dat vind ik. En moeten verdedigd worden, ook al vind ik dat sommige mensen van mijn part naar de hel mogen. Hè? Mensen als Dutroux en ook anderen. Dat geldt ook voor deze mensen. Als wij daarin geloven, in onze eigen rechtsstaat, dan moeten we ze berechten. Dan kun je geen uitzonderingen maken. Uitzondering maken. Nee. Omdat ik namelijk vind dat wij vooral moeten vasthouden aan waar wij in geloven. En dat nooit moeten opgeven, omdat er 15 van die mannen daar vastzitten. Het andere dilemma is onze nationale veiligheid. Ja, ja, wat als er bijvoorbeeld bij Oussama Attar een Belgische jihadist is... die terug wordt gehaald naar België. Politici lobbyen echt hè, voor zijn terugkeer? Ja, er wordt echt gelobbyd. Dat was een jongen met een engelachtige uitstraling, werd geloof ik gezegd in het documentaire. Gewoon, het is een voorbeeldige jongen die iedereen naar de mond praat. Die denkt, die heeft berouw. Het is ongekend. Het is eigenlijk een speelfilm. Ik vind het ook heel gek dat daardoor nog niet... Dus hij reist af al heel vroeg naar Irak, wordt daar opgepakt. Krijgt dus de Belgische autoriteiten zover om terug dat hij kan terugkeren. Hij vertelt dus, ik ga de hele jihad zien ontmantelen. Ik ga dit, ik ga dat. Hij wordt terug, min of meer komt hij terug, toeziend oost... van de Belgische geheime dienst en van de Belgische staat. Gaat daar, zij denken dat hij bezig is om de boel in kaart te brengen. En houdt iedereen voor de gek, ook zijn ouders... Iedereen denkt dat hij gederadicaliseerd is. Maar hij is aan het recruteren. Ja. En verdwijnt naar Syrië. Vindt zijn oude vriend Baghdadi. Want hij heeft dus met Baghdadi vastgezeten. Kijk, dus, echt een grondlegger, de kalif van de kalifaat. En zegt, ik heb mannen die een paar grote aanslagen voor ons kunnen plegen. Eén in Parijs, Bataclan. En ik heb ze al gerekruteerd. Dus die... Het is een nachtmerriescenario. Hè, dit. Ja, dit is. Ja. Ik bedoel, je zou natuurlijk elke minister op moeten sneuvelen. Hè? Ik bedoel, als je actief ervoor gezorgd hebt dat ze hem hebben vrijgelaten, dat hij terugkomt, toeziend oog van jou. Dus mensen aan het recruteren. De veiligheidsdiensten. Heeft hij niet in de gevangenis gezeten? Is hij niet gestraft? Nee, hij is dus in België niet gestraft. Is dat? Ja. Ja, dus het is ze dachten, we hebben de gouden dingen binnen. Ja, hij gaat nu alles in kaart brengen en we gaan ze allemaal oppakken. Hij heeft ingespeeld op een hubris eigenlijk. Van, we gaan dit wel eens even oplossen. Ja, we gaan dit oplossen. Ja, wat ook een slimme manipulator kan natuurlijk. Waarschijnlijk was het een goed verbaal, ontzettend handige, slimme jongen. Nou, hij moest een beetje denken aan die Yassine in jouw programma. Ja. Die vond ik ook gewoon verbaal heel goed. Ja. Kwam er heel goed over. Dacht je ook van, die heeft echt geleerd van zijn fouten. Hij zegt ook, ik wil gederadicaliseerd worden. Maar je zag het bij Oussama Attar, dus bij die Belgen, hoe goed die lulde en iedereen dus voor de gek heeft gehouden. Ja, het zijn vaak ook... Inclusief zijn eigen familieleden. En hij komt terug en recruteert de mensen voor Bataclan en voor Zaventem Anza. Stel nou dat van die 15 de 14 voorbeeldig gedragen. Hè? Die resocialiseren, doen we mee, hebben spijt. Maar er is er één die denkt, ik ga de maatschappij, de gemeenschap onttreden. Ik zet de oorlog voort. Ik vind dat als we dan kijken bijvoorbeeld naar de positie van moslims na 9-11 in West-Europa. Dat was niet fijn. Ik kan je zeggen, als je het aan moslims zou vragen, zouden ze zeggen, laat ze maar daar. Ja, want we hebben genoeg problemen. We hebben genoeg. Ja. En wij hebben geen zin in deze mensen dat ze namens het geloof die ze niet vertegenwoordigen hier iets gaan doen. Dat gaat op ons stralen en wij moeten ons weer verantwoorden en noem maar op allemaal. Ja. Daar is natuurlijk ook iets voor te zeggen. Hè? Ik bedoel, fragiel, het is een polariseerde samenleving met best veel uitersten. Zitten wij te wachten op een nieuwe Osama Attar in Nederland? Het is ook moeilijk natuurlijk. Bewijslast is moeilijk te vergaren natuurlijk. Dus na 6 jaar sta je buiten. Ja. Lidmaatschap is 6 jaar. Oh, maar wat een lastig dilemma, Sinan. Ja, inderdaad, dat je zegt, want je wil als staat niet uitzonderingen maken op je eigen rechtsstaat. Nee, precies. En tegelijk, je weet nooit helemaal zeker of er inderdaad niet toch iemand tussen zit die de boel flasht. Ja. Maar goed, als je bij die twee die je gesproken hebt, kun je natuurlijk in alle nuchterheid wel zeggen. Ze kunnen wel zeggen dat ze spijt hebben, maar als je niet vertelt wat je gedaan hebt, heb je daar precies spijt van. Nee, precies. En ik vind ook dat ook als we kijken in het kader van de slachtoffers. Kijk, het kan best zijn dat zij bijvoorbeeld niemand hebben onthoofd. Hè? Dat zij niet hebben meegedaan en gruweldaden misschien hebben meegevochten. Maar geef een eerlijke inkijk in dat kalifaat. Hè? Ja. Niet alleen voor mij of voor de kijker, maar ook voor de slachtoffers. In het kader van iets verwerken. Maar de hele tijd zeggen, ik wist het niet. Hear no evil, see no evil. Ik heb nergens meegedaan. Ik zat de hele dag thuis of ik zat... weet ik veel, tompoesen te bakken. Daar komen die slachtoffers ook niet. Weet je wel? Eigenlijk een beetje het verhaal waar we net over hadden. Als je iets wil verwerken, dan moet je ook gewoon toegeven dat je iets fout hebt gedaan. Ja, zoals vroeger tegen mij werd gezegd, heb je spijt of heb je berouw? Ja. Met andere woorden, wil je graag weer gewoon dat je weer verder kunt? En dan wil je best wel even sorry voor zeggen en ook nog even in dit geval een straf voordragen? Ja. Of heb je ook moreel zeg maar, echt een besef van wat je gedaan hebt? Je hoopt ook gewoon op een gegeven moment ook van dat er gewoon een eerlijke inkijk komt. Ja, dat helpt echt slachtoffers ook. Van die denken dan ook, we zijn niet gek. Recht gedaan. Ik was wel benieuwd. Jij zei net van, de drijfveer van die jongens is toch ook wel religieuze waanzin. Ja. Met wat jij gezien hebt, heb jij niet een ontzettend hekel gekregen aan religie? Nee, want ik vind dat... ik heb ook de schoonheid van religie gezien. Hoe het mensen hoop geeft, hou vast... hoe het zorgt voor moreel kompas bij mensen. Ik heb dat niet. Ik heb wel in mijn omgeving mensen die dan zeggen... ja, ik zie hier wel alle religieuze... Ja, dit zijn religieuze, fanatiekelijke waanzinnigen... die hebben eigenlijk geen religie nodig om gek te doen. Nee. Dat zou ook een ideologie kunnen zijn. Of iets anders. Dus nee, ik heb daar zeker geen hekel aan. Ik heb ook gewoon de schoonheid gezien. Ik had het net over Baie, die op zijn moeder wacht. Was een ontzettend religieus... mens. Ja, dat klooster. En een heel puur mens. Hoe kan ik nou een hekel aan Baie hebben, vind ik. Ja, sorry. De slachtoffers zijn natuurlijk ook religieus. Ja. Bijna altijd. Ja, precies. Ja. En de mensen die lijden. Dus religie is een complex ding. Ja, ik denk, bij dit soort dingen denk ik ook wel eens van... als je dit soort orgie van geweld... als je naar een film als Scarface kijkt of zo... die maffiabendes... of die boeken leest van Joseph Conrad over The Heart of Darkness... Is ook hetzelfde. Dan zie je ook een soort... Een soort duisterd kelder in mensen die soms, via religie ook natuurlijk... maar ook op andere manieren open kan gaan. En dat zit gewoon in die mensen. En die ene gebruikt het geloof daarvoor en de ander zit in een maffia. Ja. De ander gebruikt een ideologie, fascisme of communisme. Van bot koloniaal racisme. Ja, precies. Ja. Ik bedoel, het kan echt alles zijn. En je ziet in die zin wel dat de mens toch op veel plekken in de wereld op elkaar een beetje lijkt. Hè? Als de omstandigheden er net naar zijn, kunnen er echt gekke dingen ontstaan. En dat hebben we hier ook. We hoeven niet heel ver te gaan. Laten we even kijken naar de katholieke kerk. Dat is een instituut wat jarenlang, decennia lang wist wat er gaande was. Ja. Iets wat heel pijnlijk heel is en verdrietig en ook toegedekt. Dat je denkt van maar zoveel verstandige mensen bij zo'n instituut, hè, hoop je. Ja. Met een paus aan het hoofd. Ik moet zeggen dat die paus nu wel heel leuk vindt. Mag ik dat zeggen? Het gebeurt dus overal. Maar je hebt gelijk. Er is ik heb op een katholieke school gezeten. Ik heb nog een beetje een zwak. Katholieke Nijmegen. Ja. Nou, wat je denk ik wel kunt zeggen, zo eerlijk moet ik ook zijn, dat religie dit soort dingen soms wel kan aanjagen. Ja. En kan verscherpen. Wanneer je bepaalde wereldbeelden hebt, of op een bepaalde manier denkt over de ongelovigen, de heidenen, of de onreinen. De drang naar zuiverheid. Nou ja, zeg maar een beetje een maffia inslag. Ja. Dan als dat bij elkaar komt, zeker. Wordt eigenlijk helemaal gruwelijk. Nee, dat heb je bij de Islamitische staat ook gezien. Ja. Dus dat je als je shopt uit de Koran en 10 recitaten aan elkaar plakt die los van elkaar in dat boek staan, dan kun je er, dat kun je zelfs ook met, even heel flauw gezegd, met een verhaal van Shakespeare, kun je ook bij wijze van gewelddadig worden. Alleen dat gebeurt relatief zelden. Ja. Ik vroeg me nog af, ben je zelf eigenlijk een gelovig mens? Nee, ik ben niet gelovig. Ik ben, dat klinkt een beetje als een soort modewoord spiritueel, maar het is meer dat ik heb een soefistische achtergrond, hè? Dat is een spirituele tak binnen de islam. En die geloven heel erg in dat alles één eenheid is. Dus dat alle sterren, God, de mens, de natuur uit één geheel bestaat. En ik vind dat wel heel mooi. Dus ik heb wel religieuze trekjes. Ik geloof bijvoorbeeld niet in toeval. Ja, Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik geloof zeker dat er meer is. En wij kunnen nog eindeloos op zoek gaan in de ruimte naar beestjes en wezens. Maar ik ben toch bang dat wij dat er niet zoveel is, helaas. Ondanks dat we de hele tijd denken dat we bezoek krijgen. En ik geloof dat het hier is. Mocht er ooit een UFO landen, dan hoop ik dat ze eerst bij ons aan de podcast aanschuiven. Nou ja, je vraagt je wel af, waarom zijn ze er niet eerder geweest? Er is zoveel shit aan de hand. Kom eerder en roep die mensen tot de orde. Weet je wel, doe normaal. Misschien zijn ze wel doodsbang voor ons. Ja, die denken ook, dit is een hopeloos zootje daar. Laat maar gaan. Zou ik me zo maar kunnen voorstellen. Wat hebben we daar te zoeken? Ja. En ik heb ook begrepen dat met name Rumi voor jou heel belangrijk is. Sufi mysticus uit de 13e eeuw. Een humanist. Iemand die ook van alle kleuren hield, maar vooral ook in de mildheid en het samenleven en ontzettend mooie gedichten heeft. Ja, dichter was hij ook, hè? Ja, dichter, gedichten heeft geschreven. Toen hij overleed, ook in Konya, dat zijn lichaam werd gedragen door de Joden en de Christenen en de moslims in die stad. Ja, dat hij zo geliefd was, ook daar. Heel veel christelijke, maar ook Joodse vrienden had in die stad. En hij ook zo mooi zegt, hè, religie is de religie van de liefde. En elk hart is een tempel. En ik vind dat mooi. En, ook dat hij zo van dat veelkleurige hield. Ja, dan zijn we eigenlijk weer terug waar je in het begin was. Die diversiteit vieren. Nou ja, in ieder geval, het levert zeker problemen op. Wat jij ook zei, hè? Dat conflicten zo. Maar de schoonheid is ook heel mooi. Ja, mooi eigenlijk om te eindigen met schoonheid. Toch? Houdt het nog een beetje draaglijk. Ja, nou ja, het leven houdt het natuurlijk draaglijk. En de mooie mensen houden het draaglijk. En al die mensen die zich elders overal in de wereld verzetten en toch hun menselijkheid laten gelden en vasthouden aan waar ze in geloven, in de liefde, in vergeving geloven. Daar zijn er natuurlijk heel veel van. Hè. Laten we dat ook gewoon. Is dat ook wat jou op de been houdt als je dan in de hel bent? Van het, zeker, want ook in de hel zitten lichtpuntjes van mensen. Waarvan ik denk van zijn daar ook mensen die dachten, ja, maar dit ga ik niet doen. Of klein verzet hebben gepleegd. Hè? Toch vraag ik me af. Oscar. Sian, je zegt die sterke mystieke inslag van alles is één. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als je daar rondloopt of bij de jongens in zo'n cel zit, dat je wel even moeite hebt om die eenheid te ervaren. Ja, klopt. Dat eerlijk. Ik denk dat ik op dat moment een beetje losgekoppeld ben van de eenheid. Dat kan ik je ook wel gewoon. Nee, het is ook van die. Ja. Ook in die gebieden, daar kom ik zelf ook als een soort zombie terug, om heel eerlijk te zijn. Ja. Snap je? De overgang is te groot naar Nederland, dus ik moet veel wandelen. We hadden het over vertrouwen in de mensheid, hè? Ja, dat je toch ook cynisch wordt de hele tijd. En hoe reinig je jezelf een beetje? Nou, door veel te wandelen. En dan, wat ik zelf heel leuk vind, is op Markt van Nijmegen. En dan denk ik, ja, daar zie je ook weer al die kleuren en mooie mensen. En mensen die dan met je praten of je groeten of je toelachen. En ik vind dat wel heel fijn. En nou ja, laten we ook vooral onszelf gelukkig prijzen dat we in dit deel van de wereld wonen. Dat die oorlog ook al ruim 78 jaar achter ons ligt. En dat vooral koesteren en ook bewaren. Ook voor de volgende generaties die in dit land leven. Zeker. Begonnen in het paradijs. We zijn in de hel geweest en we eindigen op de Markt van Nijmegen. Is ook een paradijs. Ja, is ook een paradijs. Het is mijn paradijs. Dankjewel, Sinan. Ja. Nou, jullie ook. Voor het fijne gesprek. Dankjewel. Ja, je hoorde journalist en programmamaker Sinan Can en theoloog Stefan Paas. Sinans programma Inside Kalifaat is nu te zien op NPO Start. U kunt dit gesprek en ruim 150 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Dat is met dubbel O. Dat kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij zijn er volgende week weer. Hopelijk tot dan. En voor nu een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1.